پل گاونډي ور سره خبرې کولې او ورته وویل آیا تو کفر کوي د هاغه ذات سره چې تی د خاورینه او بیا د نطفه نه پیدا کړې او ستانه یو پوره سړی جوړ کړو.